ubranie to w super cenie dobieranie. Dobierz pastę jajeczną Listener lub salami naturalne Bel za złote 50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Na zegarze 17. Przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Sędzia Szmyt współpracował z obcym wywiadem od dłuższego czasu, poinformował premier. Audycję Jana Ptaszyna Wróblewskiego w Trójce wspomina Urszula Dudziak. Pierwszy dzień matur przebiegł spokojnie, bez fałszywych alarmów i wycieku pytań, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Sędzia Tomasz Szmyt z obcym wywiadem współpracował od dłuższego czasu, dłużej niż kilka miesięcy, wynika z danych, które przekazał premier Donald Tusk. Szef rządu zwołał na jutro kolegium do spraw służb specjalnych. Nieoficjalnie wiadomo, że Szmyt mógł być rozpracowywany przez ABW. Nie mamy do czynienia z jakimś jednorazowym wyczynem, tylko ze sprawą, która ma swoje źródła długi czas temu, zaznaczył premier Donald Tusk. Jego zdaniem tej sprawy nie wolno lekceważyć, bo Szmyt w ostatnich latach miał dostęp do ministra sprawiedliwości i informacji niejawnych. Sygnały o bardzo agresywnej obecności służb obcych, wrogich nam w Europie nasilają się każdego dnia. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski zwrócił uwagę, że wszystko było przygotowane pod ucieczkę Tomasza Szmyta, w tym konferencja prasowa i wywiady. Sam kierunek wyjazdu też wskazuje na to, że sędzia od dłuższego czasu mógł działać jako szpieg. Większość przestępców uciekają na przykład do Ameryki Południowej. Tymczasem z informacji Onetu wynika, że ABW od kilku miesięcy wiedziała o związkach sędziego Tomasza Szmyta z białoruskimi służbami. Miał on nawet być rozpracowywany przez polski kontrwywiad, a działania polskich służb miały zmierzać do jego zatrzymania. Na finiszu operacji coś jednak poszło nie tak. Karol Surówka, Polskie Radio. Naczelny Sąd Administracyjny poinformował o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Tomasza Szmyta. Chodzi o sprzeniewierzenie się ślubowaniu w zakresie wiernego służenia Rzeczpospolitej. Ogromna strata dla polskiej kultury i jazzu, tak? O odejściu Jana Ptaszyna Wróblewskiego mówi inna legenda tej muzyki, Urszula Dudziak. Jan Ptaszyn Wróblewski, saksofonista, kompozytor, aranżer, a także radiowiec, dziennikarz muzyczny i krytyk. Zmarł w Warszawie w wieku 88 lat. Urszula Dudziak mówi, że wychowała się na jego trójkowych audycjach Trzy kwadranse jazzu. Przybliżał nam co nowego, co wspaniałego, na co trzeba zwrócić uwagę, jaką płytę trzeba kupić. Ja słuchałam z wielką uwagą i z radością i w sposób, w jaki on prowadził tę audycję, to mi się kojarzył. To był taki właściwie polski Willis Conover, który bombardował jazzem fanów z żelaznej kurtyny audycjami z Waszyngtonu w czasach PRL-u. Magazyn Trzy Kwadranse Jazzu, prawdopodobnie najstarsza na świecie audycja radiowa poświęcona temu gatunkowi muzyki, emitowana była na antenie Trójki od 70 roku. Jan Ptaszyn Wróblewski był na polskiej scenie muzycznej przez ponad 65 lat. Debiutował w 56 roku w formacji Krzysztofa Komedy. Po 21 w Trójce rozmowa Mariusza Owczarka z przyjacielem legendarnego jazzmena Henrykiem Miśkiewiczem, znakomitym saksofonistą i klarnecistą. Korespondencję SMS-ową Adama Bielana z byłym wiceprzewodniczącym Porozumienia Robertem Anackim pokazał podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Śledczej jej przewodniczący Dariusz Joński. Pytał świadka o to, dlaczego w maju 2020 roku prowadził ustalenia dotyczące organizacji wyborów kopertowych. Między innymi pan mówi, na lipiec nie ma zgody, jest też cel jasny, Duda musi wygrać w pierwszej turze. Kiedy pan kłamał? Pan mówił, że w kwietniu pan zerwał z panem Anackim, że był aferzystą. Dlaczego pan opinię publiczną wprowadził w błąd? Co pan miał na myśli, mówiąc, że nie ma zgody na wybory w lipcu? Podejrzewam, że miałem na myśli to, że lipiec to jest czas wakacji i frekwencja w takich wyborach będzie, jest to termin dużo trudniejszy do zorganizowania wyborów, to jest pan oczywiste co, chyba. Od samego początku pan dzisiaj wprowadza w błąd i kłamie nas. Jest pan i to jest koronny dowód na to, że pana wprowadza w błąd. Pan jako rzecznik sztabu kandydata Andrzeja Dudy mówi, kiedy mają być wybory. Pan dzwonił do Jarosława Kaczyńskiego, a teraz publikujemy rozmowę, z której wynika wprost, że pan mówi, kiedy na pewno nie mogą się odbyć. To pokazuje, że państwo przygotowywaliście w oparciu swojego kandydata. Adam Bielan powiedział, że Robert Anacki to znany aferzysta, który ma duże problemy z prawem. Dodał, że był przeciwny przyjmowaniu go do Porozumienia i jest z nim w konflikcie. Pierwszy dzień matur przebiegł spokojnie, bez fałszywych alarmów i wycieku pytań egzaminacyjnych, powiedział w Polskim Radiu szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Matury rozpoczęły się tradycyjnie od pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jutro matematyka, a w czwartek język obcy. Marcin Smolik przypomniał pokrótce, co trzeba zrobić, aby zdać maturę. Żeby dostać świadectwo, trzeba zdać, to znaczy uzyskać co najmniej 30% punktów z 5 egzaminów, 3 pisemnych, polski, matematyka, język obcy i 2 ustnych, polski, język obcy. Oprócz tego trzeba już przystąpić, nie zdać, tylko przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale można jeszcze dodatkowo przystąpić do kolejnych 5. Matury pisemne potrwają do 24 maja, wyniki wszystkich egzaminów zostaną ogłoszone 9 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To idę z tym tropem, że żeby zdać, trzeba zdać, to żeby wygrać, to trzeba wygrać. Tak jest. Adam Malecki, e-sport. To na początek to, co elektryzuje dzisiaj kibiców piłki nożnej, czyli półfinałowy mecz rewanżowy, w którym Paris Saint-Germain podejmie Borussię Dortmund. W pierwszym meczu górą była Borussia, która wygrała 1-0. Jak będzie dzisiaj? Prasa niemiecka stara się dodać Dortmundczykom animuszu. Tylko nie bądźcie nerwowi, podpowiada zespołowi Borussii Frankfurt Allgemeine Zeitung. Tyle, że zaraz po ostrzeżeniu dziennikarze gazety dali listę przewag PSG. Kicker też wskazuje na siłę Paryżan, zaczynając od trójki Mbappé, Dembele, Hakimi, która szybko będzie chciała odrobić stratę gola z Dortmundu. Trener Borussii sam podkreśla, że PSG jest od lat budowane z myślą o wygraniu Ligi Mistrzów. Edin Terzic prowokuje rywali, nawet gdy mówi o sile swojego zespołu. W Champions League gramy fantastycznie, choć w Bundeslidze zdobyliśmy niewiele punktów przeciw rywalom z najlepszej piątki. Pokazujemy w tym sezonie, że możemy wygrywać mecze i u siebie, i na wyjeździe, ale nie pokazujemy, że możemy wygrać każdy mecz. To tylko dodaje dramaturgii występom Borussii, co Die Welt kwituje tytułem Nadzieja na hollywoodzki finał. Filmowy scenariusz pisze się zresztą każdego dnia. Kiel Arik Wetjen zadebiutował w Bundeslidze w ostatni weekend. 18-latek rano pisał maturę z matematyki, a wieczorem będzie w Paryżu, bo mimo maturalnego stresu jest w wyjazdowej kadrze. Oficjalne konto BVB na X-ie zameldowało przed południem, że drużyna z Dortmundu jest w gościach w mieście miłości. Kolejny wpis zamienił romantyczność na statystykę. Awansowaliśmy do finału 4 razy na 5 przypadków, gdy rewanż był na wyjeździe. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Początek meczu o 21:00, o tej samej porze jutro w drugim półfinale świeżo upieczony mistrz Hiszpanii Real Madryt zagra z Bayernem Monachium. W pierwszym spotkaniu było 2-2. W kolarskim Giro d'Italia dzisiaj czwarty etap, 187 km z Acqui Terme do Andory. Od samego początku podejmowane były różne próby ucieczek, ale ostatecznie wszystkich uciekinierów na 4,5 km przed metą pochłonął peleton. Kiedy brakowało 3 km, zaatakował sprinter Włoch Filippo Ganna, ale i on nie dał rady, wygrał inny Włoch, Jonathan Milan. Znowu niezwykle aktywny był ósmy wczoraj Staszek Aniołkowski. Dojechał w czołowej grupie, ale poza pierwszą dziesiątką. A w tenisowym Rzymie wciąż na rozpoczęcie swojego spotkania w pierwszej rundzie czeka Magdalena Fręch. Zagra z Amerykanką Ashin Kruger. W zakończonym już meczu Hiszpanka Paula Badosa wygrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Wygrana także Julii Pityncewej z Kazachstanu. Kolejny sport za godzinę. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trzy słowa o pogodzie. Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane. Miejscami na zachodzie, w centrum i na południu kraju duże. Z większymi przejaśnieniami, a gdzieniegdzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. W Tatrach możliwe burze. 10 stopni najchłodniej nad samym morzem. Najcieplej miejscami na południu 20 stopni, ale na przeważającym obszarze kraju od 16 do 18 stopni. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. 8 minut po 17. Dzień dobry, po raz drugi. Forget everything and remember, for everything a reason. forgive everybody and remember. For each of all, for every man a religion. Face everybody and rule. Everything and all more. Forget everything and remember. Amazing revelations, final execution and resurrection, free expression as revolution, finding everything and realizing. You got the feeling, you got the feeling, you got the feeling, you got the feeling. You got the thing. You got the thing. You got the thing. Ian Brown i Fear w Trójce po 17. Przypomnę dla porządku numer telefonu 227 trójek. On się przyda też w tej godzinie, bo będziemy mieli dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale na razie nie będę zdradzać więcej szczegółów. No i oczywiście adres mailowy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. No a teraz rozpoczynamy kolejny wątek. Zapraszamy do trójki. Nie milkną echa ucieczki na Białoruś polskiego sędziego Tomasza Szmyta. Zwrócił się on o azyl polityczny do białoruskiego reżimu, a także zaczął oskarżać polskie władze. Jednocześnie na jaw wyszło to, że zbiegły sędzia decydował między innymi o przyznawaniu dostępu do tajnych dokumentów. O szczegółach Michał Strzałkowski. Sędzia Tomasz Szmyt na konferencji prasowej w siedzibie rządowej Białoruskiej Agencji Informacyjnej pojawił się wczoraj. Publicznie podpisał podanie o swoje zwolnienie ze służby w warszawskim sądzie administracyjnym. Poprosił reżim Aleksandra Łukaszenki o udzielenie mu ochrony, a także wezwał polskie władze do odnowienia dialogu z Białorusią i Rosją. Potępił przy tym współpracę Polski z państwami zachodnimi i wspieranie broniącej się przed rosyjską inwazją Ukrainy. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówi wprost. To zdrada. Nie potrafię tego skomentować, nalega się, że to był ktoś zaangażowany w te nagonki polityczne z poprzedniej kadencji. No, sprawa absolutnie bulwersująca. Znaczy, jestem w szoku, powiem szczerze. No, mieliśmy już poprzednio zdrajcę. Zdaje się, że to trochę podobny przypadek. Chodzi tu o sprawę starszego szeregowego Emila Czeczko, który w grudniu 2021 roku zdezerterował i uciekł na Białoruś, a potem w tamtejszych propagandowych mediach oskarżał polskie służby o ludobójstwo. Niemal dokładnie 3 miesiące później został jednak znaleziony martwy w mieszkaniu w Mińsku, jaki otrzymał od

zacząłem noc. To przez dzień spełnię cię niczym życzeń sto. Nie będę kłamał, że wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Tomasz Makowiecki. A no właśnie, tak ten utwór się kończy, że czasami można Tomaszowi Makowieckiemu przeszkodzić. Słońce nie przestaje świecić, to z płyty Bailando, a my teraz o zapowiadanym wątku węgierskim w dzisiejszej audycji. W niedzielę w Debreczynie na Węgrzech odbyła się wielotysięczna demonstracja antyrządowa. Tę manifestację zorganizował Péter Modior, lider partii TISA, która od momentu powstania, a to było stosunkowo niedawno, na początku roku, zgromadziła już ponad 20% poparcie, tak wskazują sondaże. Jest z nami Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia w Budapeszcie. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Piotrze, kim jest Péter Modior? No oczywiście Péter Modior jest obecnie wielką nadzieją węgierskiej opozycji na odebranie władzy koalicji Fidesz-KDNP, której liderem jest Viktor Orbán. Ja mam tylko wrażenie, że ta nadzieja znowu bardziej tli się na zachodzie Europy niż w samych sercach Węgrów. Owszem, Modior porywa tysiące zwolenników albo sympatyków, tylko ja mam wiele wątpliwości związanych z tym ruchem politycznym, o czym powiem za moment. Na razie usystematyzujmy. Péter Modior niedawno skończył 43 lata, więc jest dość młodym politykiem. Jest z wykształcenia prawnikiem i po raz pierwszy usłyszano o nim, kiedy no, bezpłatnie pomagał w sądach protestantom w Budapeszcie w 2006 roku. Przypomnijmy, to były takie bardzo poważne, duże demonstracje przeciwko rządowi socjalistów Ferenca Gyurcsánya. One ostatecznie doprowadziły do upadku tego rządu. Większość z tych demonstrantów była mocno prawicowa. Potem pracował trochę jako dyplomata niższego szczebla, gdy jego ówczesna żona Judith Vorgo została ważną postacią w rządzie Viktora Orbana, bo ona była ministrem sprawiedliwości. Modior rozpoczął karierę, powiedzmy, quasi biznesową. Znaczy przez 3 lata był szefem Państwowego Centrum Pożyczek Studenckich, potem był w zarządach kilku państwowych lub związanych z państwem spółek. W 2023 roku jego żona rezygnuje z funkcji ministra, by stać się lokomotywą wyborczą Fideszu do Parlamentu Europejskiego. I tutaj na moment musimy wejść jakby w kwestie nieco obyczajowe, ale one są bardzo ważne dla tej sprawy. Właśnie rok temu małżeństwo Modiora i Vargi się rozpada, ale oboje pozostają lojalni wobec siebie, ale także wobec partii. I wtedy, kiedy kilka miesięcy temu Judith Vorgo wycofuje się całkowicie z życia publicznego w związku z tak zwaną aferą ułaskawieniową, nie ma czasu, żeby o niej opowiadać dłużej, ale to jest dzień jakby przemiany Pétera Modiora. W dramatycznym oświadczeniu pisze on, że już nie chce kłamać, nie chce być częścią systemu. Na Węgrzech mówimy na ten system NER, to jest taki skrót od fideszowskich zasad, ale jest on używany teraz negatywnie jako system powiązań i korupcji. I Modior rezygnuje z tych wszystkich posad i po kilkunastu dniach ogłasza dołączenie do ugrupowania TISA, bo to TISA nie jest nową partią, tak. Ona mniej więcej 2 lata istnieje. TISA to po pierwsze skrót od nazwy Partii Szacunku i Wolności, Tiszteletiszobodság Part. TISA to także po węgiersku nazwa największej węgierskiej rzeki Cisy. Duna jest najdłuższy w Europie, ale na terenie Węgier to Cisza jest najdłuższa. Polityk ma już za sobą na pewno kilka niewątpliwych sukcesów. Kilkukrotnie organizował manifestacje w Budapeszcie, a ostatnio to, co powiedziałaś na początku, w drugim największym węgierskim mieście w Debreczynie. I trzeba mu oddać, zawsze na tych głośnych wydarzeniach są tysiące Węgrów. A teraz wróćmy do mojej zapowiedzi pewnej analizy. Czy Modior to jest szansa na nowego lidera opozycji? Na pewno w tym momencie tak, ale na pewno w inny sposób niż cała Europa by sobie to wyobrażała. Otóż Péter Modior i jego zwolennicy to są przede wszystkim ludzie sfrustrowani po pierwsze sytuacją gospodarczą Węgier, powszechną drożyzną, biedą itd., itd. Po drugie są to ludzie sfrustrowani obecną władzą i wieloma jej posunięciami, coraz mniejszą wolnością prasy, mediów, czyli po prostu wolnością słowa. Tyle, że Péter Modior i jego zwolennicy to w większości nie są liberalni i bezwarunkowo proeuropejscy Węgrzy. Zacznijmy od tego, że kiedy Modior mówi, że Węgry muszą, mówiąc w cudzysłowie, pogodzić się z Europą, to dodaje, że Europa musi zrozumieć suwerenność, odmienność i prawo Węgrów do samostanowienia praw i zwyczajów. A to przecież jest złagodzona forma tego, co słyszymy od Viktora Orbana i jego partii Fidesz. Owszem, on mówi, że dziennikarze powinni być wolni, powinna być wolność prasy i słowa, ale za nim stoją też tysiące Węgrów z tak zwanym pasem Arpada, czyli czy symbolem Wielkich Węgier. I rzecz, która może nas Polaków jakby boleć najbardziej, to jest, jeśli chodzi o Ukrainę na przykład, to jest on tylko odrobinę delikatniejszy w tych sprawach niż dzisiejsza węgierska władza. No i ostatnia analiza z mojej strony. Dziś po kilku sondażach widać wyraźnie, że Fidesz na wejściu Modiora do polityki nie traci zbyt wiele. To jest dosłownie 5, 6, 7 może procent. Tracą za to inne partie opozycyjne. Już niektóre są naprawdę na granicy wejścia do Europarlamentu w tej chwili, bo czekają nas wybory europarlamentarne. To oczywiście świadczy też o słabości przeciwników Fideszu. I widzą to przywódcy tych innych partii. Większość z nich na ten moment wyklucza jakąkolwiek w przyszłości współpracę właśnie z Péterem Modiorem. Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia w Budapeszcie, bardzo Ci dziękuję za tę analizę i będziemy pewnie jeszcze także w tej sprawie na Węgry wracać. Utwór jest w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Big Time Nothing i St. Vincent. A w sprawie głosowania proszę zajrzeć na trójka.polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Zobacz, jaka fajna torebka. Tam torebka. Wiesz, jaki jest najmodniejszy dodatek tej wiosny? Jaki? Stały dodatek do pensji 5000 przez 20 lat. Ale skąd? Z Lotto. Ty też wygraj spokój na najbliższe 20 lat dzięki ekstra pensji od Lotto. Zagraj i wygraj 5000, 10 tysięcy i więcej miesięcznie. W ekstra premii masz szansę na 100 tysięcy złotych, a nawet milion wypłacane od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Źródła i awangardowe eksperymenty, pieśni pogranicza i melodie rodzinnych stron. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 25. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycjapolskieradio.pl. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem festiwalu folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Renault. Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault Clio i Tech Full Hybrid. Ta sama miłość. Nowa energia. 145-konny silnik hybrydowy e-Tech. Do 40% oszczędności paliwa. Dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG. Już od 699 zł miesięcznie. RRSO 11,12%. Ubezpieczenie 1,9% w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Czas na Radio Nawigator Trójki. Maciej Sępolski, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Zaczynamy od Warszawy, a spory korek na trasie w kierunku Białegostoku mamy na ekspresowej ósemce. Spowolnienia ciągną się od węzła Konotopa do mostu Grotaroweckiego. W kierunku Poznania w korku zatrzymamy się na odcinku między węzłami Łabiszyńska i Marymącka. Z kolei na południowej obwodnicy Warszawy podobnych problemów można spodziewać się między węzłem Opacz a Ursynowem i to w obie strony. Na z powodu kolizji w rejonie węzła Grodzisk Mazowiecki 4-kilometrowe spowolnienia na trasie w stronę Warszawy, a na A4 na wysokości Krakowa mamy korek od Balic do węzła Tyniec. Zwalnia nam również Zakopianka przed wjazdem na A4, to okolice miejscowości Mogilany. Z kolei na A4 na Śląsku wolniej pojedziemy między węzłami Murckowska a Brzęczkowice. Skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. W obliczu narastających działań obcych wywiadów na terenie Polski konieczne jest podjęcie skoordynowanych działań zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, powiedział po posiedzeniu rządu szef KPRM. W piątek premier Donald Tusk przekaże informacje na ten temat. Współpraca służb śledczych z partnerami zagranicznymi może być kluczowa w zwalczaniu zagrożeń i zapobieganiu incydentom, podkreślił Jan Grabiec. Białoruskie władze wojskowe ogłosiły niezapowiedzianą inspekcję środków przenoszenia taktycznej broni jądrowej, w tym wyrzutni Iskander i samolotów Su-25. Ma to wymiar propagandowy, ponieważ Mińsk nie ma żadnej kontroli nad rosyjską bronią jądrową na swoim terytorium, powiedział Kamil Kusiński, ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich. Rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło wczoraj, że w odpowiedzi na prowokacyjne zachowania i groźby przedstawicieli państw zachodnich w najbliższym czasie przeprowadzi ćwiczenia z użyciem broni jądrowej o charakterze innym niż strategiczny. Powiało chłodem, także dlatego, że nad Polską arktyczne powietrze. Synoptycy zapowiadają przymrozki w nocy w 6 województwach, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Zostały wydane ostrzeżenia dla wschodniej części zachodniopomorskiego, pomorskiego, północnej części kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego, dla całego warmińsko-mazurskiego oraz północnej i centralnej części województwa podlaskiego. Temperatura przy gruncie spadnie tam do minus 3 stopni. Kolejny serwis w Trójce o 18. I jeszcze słowo o pogodzie. Mogą się przydać, ale gdzie niegdzie. Parasole, bo może popadać deszcz. Przelotnie i niewielki. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami na zachodzie, w centrum i na południu kraju duże, ale z większymi przejaśnieniami. Najchłodniej 10 stopni nad samym morzem. Od 16 do 18 stopni na przeważającym obszarze kraju. Do 20 stopni Celsjusza miejscami na południu. 27 minut pozostało do 18. Teraz przed nami The XX, a potem będę miała dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold.

clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look how I've been my truth. Well, my empire falls. I promise you all, I wanted only good. But you before all my needs won't ever let you down. I promise you all, I wanted only good. But you before Leader i Oxford Drama, a Oxford Drama, przypomnę, wystąpi w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce przy Myśliwieckiej 357 o 19:00 i na ten koncert wciąż mamy dla Państwa zaproszenia 22 i 7 trójek, a na zegarze 18 minut do 18:00. Puls Trójki. Którego gospodynią jest dziś Sylwia Białek? Dzień dobry. Dzień dobry. I nasi goście. Tak jest, naszymi gośćmi dziś są Agnieszka Aburzyńska, Dziennik Gazeta Prawna. Witam. Dzień dobry. I Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Donald Tusk zwołał na jutro kolegium do spraw służb specjalnych. Na portalu X premier poinformował, że tematem posiedzenia będą domniemane wpływy rosyjskie i białoruskie w polskim aparacie władzy w poprzednich latach. A w tle historia sędziego, który szuka azylu na Białorusi. Wczoraj myśleliśmy, że to jest nieprawdopodobna informacja, pomieszana może z szaleństwem. Dziś się okazuje, że historia jest trochę dłuższa, że sędzia był badany przez polskie służby. No i właśnie pytanie, sprawdzany pod kątem szpiegostwa. No i pytanie, czy służby popełniły błąd, skoro sędziemu udało się na Białoruś wyjechać, Agnieszko? No skoro służby wiedziały o tym i skoro wiedziały o tym od miesięcy, tak jak to rozumiem, ja czekam na jakieś wyjaśnienia tej sytuacji. Mam nadzieję, że i premier, i minister odpowiedni jakoś się do tego ustosunkują. Nie znamy szczegółów w tej chwili, no ale ewidentnie, jeżeli sędzia wyjechał na Białoruś i jeżeli poprosił tam o azyl, jak rozumiem, no to gdzieś błąd został popełniony. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera mówił dziś na naszej antenie, że przypadek sędziego Szmyta pokazuje, że konieczne jest przywrócenie ochrony kontrwywiadowczej w sądownictwie, bo jakieś procedury nie zadziałały, skoro sędzia był obserwowany. No i sędziego nie ma w praktyce. Myślę, że jest kilka warstw tej bulwersującej, trzeba przyznać, sprawy. Jedna dotyczy właśnie tego rozpracowywania, chyba Onet, dobrze pamiętam, Onet Dokładnie. Podawał informację, tak, że służby tak. rozpracowywały, kontrwywiad rozpracowywał sędziego oraz to, i że po prostu trwała operacja kontrwywiadowcza, no i że ta operacja po prostu nie zakończyła się powodzeniem, czyli coś musiało pójść nie tak, więc to jest nie tylko pytanie o, to jest pytanie o skuteczność służb też na tym ostatnim etapie, już teraz, już po zmianie władzy, tak, po 13 po 15 października, po tym jak został zaprzysiężony w grudniu nowy rząd. Ale ta historia też ma wątek polityczny, tak? No bo politycy PiSu, politycy PiSu dosyć próbują się odciąć teraz. Teraz się odcinają, prawda? A sędzia był zamieszany w aferę hejterską. Dokładnie tak. I wydaje mi się, że dlatego ta sprawa jest niewygodna w zasadzie dla wszystkich, tak? Ale przede wszystkim i dla obecnej władzy, no bo ta operacja, chociaż oni tłumaczą, że jeszcze nie mieli czasu na to, żeby się odnaleźć. No tak, wszystko to musi komunikować lepiej lub gorzej, bo z tą komunikacją rządu bywa różnie. Musi komunikować rząd, tak? To teraz właśnie premier musi zwoływać to kolegium, to minister Siemoniak będzie musiał się w mediach tłumaczyć, czy będzie pytany po prostu przez nas dziennikarzy o to, co poszło nie tak i czyja to jest odpowiedzialność. No ale myślę, że ta sprawa jednak budzi też niepokój w jakimś sensie, jeśli chodzi o samo bezpieczeństwo. No dokładnie, bo premier Donald Tusk powiedział dziś, że nie możemy jej lekceważyć, ponieważ musimy mieć świadomość, że służby białoruskie pracowały z osobą, która miała dostęp do ministra sprawiedliwości i do niejawnych dokumentów. No myślę, że to jest wymaga dalszego zbadania. Opinia publiczna, my powinniśmy się mimo wszystko dowiedzieć, skoro już ta sprawa jest na takim świeczniku, że tak się wyrażę. No właśnie, do jakich informacji konkretnie miał dostęp sędzia i co jeszcze jest, czy on był częścią jakiejś siatki szpiegowskiej, czy na ile właśnie służby zaspały, na ile poszło coś nie tak w tej operacji. No ja właśnie czekam na wyjaśnienia, bo jak to mówił mój tata, że ja jestem komandos powolny i ostrożny, czyli nie wydaję wyroków od razu. Chciałabym usłyszeć jednak jakiekolwiek wyjaśnienia w tej sprawie i dopiero później móc się odnieść do tego. Niewykluczone, że jutro będziemy wiedzieć więcej, a co ciekawe, dziś oczy były zwrócone na Katowice, tam Europejski Kongres Gospodarczy i tam też odbyło się dziś wyjazdowe posiedzenie rządu, tylko rano zelektryzowała nas informacja, że sala, w której mieli tam za parę godzin podsłuchiwana. Dokładnie zasiąść ministrowie. No, służby znalazły urządzenia, które mogą służyć do podsłuchu. I tutaj też wątek sędziego. Dobrze, że znalazły, dokładnie. Więc niektórzy, różne są opinie polityków, niektórzy zwracają uwagę na skuteczność służb w tym przypadku. Natomiast pojawiają się też takie głosy, że to jest próba odwrócenia uwagi właśnie od kompromitacji służb w przypadku sędziego. Pytanie, czy ktoś chciał podsłuchiwać rząd w Katowicach? No ja akurat, no dobra, nie wypowiem się w sensie, bo nie wiem, czy ktoś chciał podsłuchiwać, bo może ktoś chciał podsłuchiwać. Natomiast nie sądzę, ale czy to była próba przykrycia? Raczej nie. Te teorie o przykrywaniu czegoś, to znamy je, no Sylwia, to wiesz, dobrze pracujemy w dziennikarstwie od lat, że wszyscy mówią, że tutaj są jakieś rzeczy przykrywkowe, a tak najczęściej w grę wchodzi po prostu przypadek, tak? Czyli no po prostu tak się stało, że coś tam zostało wykryte. A czy to miałoby przykryć tą historię sędziego? Nie, bo naprawdę Truda Kowalska, z całym szacunkiem dla Trudy Kowalskiej, nie ma pojęcia o tej sprawie. To znaczy, to jest tylko sprawa, którą żyje taka bańka nasza, trochę twitterowa, trochę warszawska, a właściwie nie twitterowa, bo teraz x-owa, tak? I nie sądzę. Te teorie o przykrywaniu wszystkiego, ja uważam za po prostu nietrafione. Ale tych podsłuchów, przyznasz, Michale, trochę jest tu. Komisja Pegasusowa, tutaj podsłuch w Katowicach. Z tych informacji wynika, że to właśnie było jakieś urządzenie, które służyło do komunikacji, że mogło być teoretycznie podsłuchem, zostało znalezione po prostu przy tych rutynowych kontrolach przed posiedzeniem wyjazdowym rządu. Myślę, że to zbudowało trochę atmosferę tego posiedzenia, przyciągnęło do niego uwagę. A dziś też na rządzie o bonie energetycznym. I też wydaje się, że ten obrazek, że tak się wyrażę, obrazek podróży członków rządu, teraz widziałem na Instagramie, jak był powrót pociągiem. Pociągiem pojechali, pociągiem wrócili. Tak jak niczym posłanka Paulina Matysiak z partii Razem, trochę poszli, Donald Tusk poszedł w jej ślady, posłanka jest ma takie hasło, zbiorkołem przez Polskę. Na Instagramie, na Twitterze. Ale ona jest autentyczna akurat. Tak, ale tutaj właśnie widzę, że członkowie do tego stopnia, że wspiera nawet budowę CPK, żeby właśnie ten węzeł kolejowy został rozbudowany w należyty sposób. No właśnie, i to jest, myślę, ten obrazek był dla rządu korzystny. Tak samo to, co się działo dzisiaj w Katowicach, tak? Ursula von der Leyen, ważne. Mówisz, że korzystny? Tak mi się wydaje, że jednak. Śmiesznawy, no dobra. Ale wracając, że Ursula von der Leyen dzisiaj była w Katowicach, też ważna deklaracja, a wczoraj zamknięcie tego artykułu. No właśnie, niektórzy twierdzą, że to nie przez przypadek władza w Polsce się zmieniła, artykuł jest, procedura jest zamykana. Niektórzy twierdzą, że to na wyrost. Właśnie na wyrost czy nie na wyrost, Michale? Ja myślę, że byłem w Brukseli niedawno, tam w tych kuluarowych rozmowach już wtedy było, kilka tygodni temu już było jasne, że jest próba zamknięcia tego tematu przez polski rząd przed eurowyborami, tak? No bo teraz Donald Tusk będzie powiedzieć tak, KPO załatwione, fundusze europejskie odblokowane, te główne. Artykuł siódmy zamknięty. Wyczyściliśmy tematy przed wyborami. Wybierzcie nas, no bo załatwiamy sprawy w Europie, załatwimy kolejne. Myślę, że to jest dla rządu Donalda Tuska bardzo dobra po prostu wiadomość. No trochę tak jest, że to było jakby to oświadczenie Ursuli von der Leyen było, no było takim, że tak powiem, świadectwem tego, o czym mówił trochę PiS, że przyszła nowa władza i zamyka pewne rzeczy i że to się zamyka tak nagle na pstryk, tak? Bo to jest na pstryknięcie. No bo ustaw nie było, tak? Nowych. Żadne nie zostały przyjęte. No właśnie, tak naprawdę teraz Komisja Europejska zaufała rządowi. Tylko to jest na słowo. Oczywiście oni mają o wiele lepszą opinię w Europie i to jest ich zasługa, bo PiS zszargał sobie tą opinię, bo tak naprawdę no sprawnością dyplomacji poznaje się to, co robi rząd w Europie czy tam na świecie. No tutaj tej sprawności nie było, no to wiemy, tak, za czasów PiSu absolutnie. No więc oni teraz mogą wykorzystywać to w kampanii wyborczej i będą, bo innego pomysłu nie mają też za bardzo, bo nie ma pomysłu na kampanię do Parlamentu Europejskiego, jeżeli chodzi o Platformę i Koalicję Europejską. No więc to jest naturalne jakby, że jeżeli przyjeżdża Ursula von der Leyen i oświadcza, no i mówi taką rzecz. To jest taki prezent, prawda, prezent, w kampanii. Tak, to jest prezent kampanijny, po prostu. Co ważne, Ursula von der Leyen sama też prowadzi kampanię, ponieważ chce być przewodniczącą Komisji Europejskiej w następnej kadencji. Oczywiście. I też wydaje się, że jednak to, że ten artykuł siódmy będzie zamknięty za chwilę, bo to formalnie się jeszcze jest tam kwestia tej Rady do Spraw Ogólnych, która jest 21 maja, to jednak też pokazuje, no, że Tusk ma przełożenie na te europejskie sprawy, no bo jednak Ursula von der Leyen musiała się pogodzić, znaczy nie tyle pogodzić, musiała się po prostu z Tuskiem w tej sprawie zgodzić. On o to też zabiegał i minister Bodnar, ale przede wszystkim sam Tusk, więc to, że ona się na to zgodziła, co też ma przecież, ona też jest przewodnicząca komisji, też jest w tym politycznym układzie, też ma ze sobą i Parlament Europejski, i frakcje w Brukseli, to też pokazuje właśnie moim zdaniem, że Tusk nie tylko deklaruje, że Polska jest liderem europejskim, ale rzeczywiście osiągnął efekt, który chciał, który będzie teraz pewnie trochę wyborczo procentową, zobaczymy na ile. Zresztą ciekawe jest to, że akurat przemówienie dzisiaj Donalda Tuska i Ursuli von der Leyen, te dwa przemówienia były do siebie bardzo podobne, że się zgadzali i jeśli chodzi o nakłady na obronność w Unii Europejskiej i się zgadzali, jeśli chodzi o powołanie nowego komisarza do spraw obronności. I właśnie teraz takie pytanie, bo już od paru tygodni pojawiają się takie informacje, że jeśli będzie komisarz do spraw... Dokładnie, tak? Czy Radosław Sikorski. Pojawiają się głosy też, że to być może większe aspiracje ma pan minister, że na przykład będzie przedstawicielem do spraw polityki zagranicznej, więc pojawiają się różne głosy, natomiast dzisiaj wiele o tym komisarzu była mowa w Katowicach, natomiast jeśli chodzi o partyjne wybory, to na razie dopiero Prawo i Sprawiedliwość wskazało, kto jest ich kandydatem na komisarza. Tu padło nazwisko Jacek Sariusz-Wolski, natomiast Koalicja Obywatelska jeszcze o tym nic nie mówi. No właśnie, pytanie. Nie, bo Koalicja Obywatelska na razie zajmuje się swoimi sprawami, czyli na razie jest w amoku początków rządzenia, czyli wszystko im się rozjeżdża trochę na te różne frakcje, różne partie, jeżeli chodzi o Radosława Sikorskiego. No to po pierwsze, Donald Tusk za nim nie przepada i to wiemy. I być może chciałby się nawet go pozbyć gdzieś tam do za granicę. Ale też pamiętajmy, że Radosław Sikorski był przymierzany do różnych stanowisk, nie wiem, no Sylwia, ty na pewno pamiętasz, miał być szefem NATO przecież, tak? Aspiracje ma ogromne. Bardzo duże. Bardzo duże. to, że koalicja się tym nie zajmuje jeszcze, no bo naprawdę oni są zajęci w tej chwili generalnie porządkowaniem tego podwórka swojego przed wyborami, bo ono jest absolutnie... No, rozkopane. Rozkopane, tam jest bałagan tak straszny, że oni nie mają czasu nawet na takie rzeczy. Ja wiem, że się nie spotykają, nie widzą, liderzy też, wszyscy są zaangażowani w swoje sprawy. Jest premier, jest wicepremier, który jest też ministrem obrony, który jest zajęty. Wszyscy mają swoje rzeczy i na razie to wygląda, jakby to rządzenie trochę ich przerastało, więc oni mają swoje rzeczy na agendzie, a nie komisarza do spraw obronności czy Radosława Sikorskiego po prostu. Natomiast prezydent Andrzej Duda zabiera głos, jeśli chodzi o polskiego kandydata na komisarza. Co prawda nie wskazuje nazwiska, ale mówi, że chętnie w negocjacjach, w rozmowach na temat wskazania tej kandydatury weźmie chętnie udział. Michale, czy wyobrażasz sobie taką sytuację, że prezydent i rząd porozumiewają się w tej sprawie i wskazują jedno nazwisko? Nie. To jest polityka. W polityce wszystko sobie w zasadzie można wyobrazić, ale już dzisiaj przecież płyną sygnały ze strony rządu, że ta ustawa, na podstawie której prezydent chce mieć udział w tym procesie wyboru komisarza, jest po prostu dla rządu nieistniejąca, tak? Wiceminister Szejna, zdaje się, w poniedziałek rano mówił o tym, że po prostu rząd tę ustawę zignoruje. I tutaj prezydent może się po prostu obejść smakiem w takiej sytuacji. Zresztą wydaje się, że gdyby rząd postąpił inaczej i rzeczywiście zaczął te rozmowy z prezydentem, to mogłoby dojść do tego, że Polska nie miałaby w ogóle komisarza. Więc ja się trochę też nie dziwię, jeśli chodzi o rząd, że no jest takie dosyć obcesowe, nazwijmy to, podejście. Natomiast prezydent także zabrał się za ustalanie agendy naszej prezydencji. I tutaj także rząd jeszcze żadnych sygnałów w tej sprawie nie wysłał. Natomiast prezydent ma ochotę zorganizować, proponuje organizację dwóch szczytów unijnych w czasie prezydencji, która, przypomnę, na początku przyszłego roku będzie miała miejsce. Agnieszko, jak widzisz współpracę w tym zakresie? To znaczy, ja w ogóle nie widzę współpracy z prezydentem. No prezydent się jakoś jasno określił, że nie będzie współpracował z rządem i to było powiedziane na samym początku, chociaż no, po wyborach jeszcze była taka nadzieja w obozie rządzącym, że jednak Andrzeja Dudę da się przekonać do tego, ale ja tego nie widzę, nie widzę tej współpracy. On teraz proponuje, bo on ma dużo czasu, on właśnie nie musi się męczyć rządzeniem, więc wysuwa swoje propozycje. No i ciekawe, jak te najbliższe tygodnie będą wyglądać, jeśli chodzi o współpracę rządu z prezydentem na różnych polach. Bardzo wam dziękuję za rozmowę Państwa i naszymi gośćmi, ale ten czas szybko leci. Byli Agnieszka Burzyńska, Strasznie. Dziennik Gazeta Prawna i Michał Polanko, Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. W dobrym towarzystwie tak właśnie szybko leci. Sylwia Białek była gospodynią Pulsu Trójki dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję.